राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हमारे पास तो बात वही है भाई, हमारी तो एक ही बात है, मनुष्य शरीर मिला है तो अगर माँ तो पयोदर से अब कोई माँ के पेट में नहीं पड़ेगा। अधिक में बात हो पशु तो पशु ने पेट और बड़ी सीधी बात है, सरल बात, जो उत्पन्न होना छोड़ने में चीज अपनी नहीं है। मिलने और सुनने वाली अपनी चीज नहीं है, आने जाने वाली अपनी चीज नहीं है, बस और अपना है। जो आने जाने वाला नहीं है, मिलने सुनने वाला नहीं है, सदैव साथ रहने वाला है, सदैव साथ वो हमारा है। इतनी बात है, सदा साथ रहने वहां हृदय से संतुष्ट थी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से संतुष्ट थी, सब प्राणियों के हृदय में रहते सदा साथ सदा रहते वो हमारा है। मिलती है आती है जाती है, आती है जाती है, आरम्भ होता है समाप्ति होती है, ये हमारी नहीं, हमारी जो है हमारी है, हमारा स्वरूप है नहीं है नहीं है नहीं है। इतनी बात है, बात इतनी है बस, है वो हमारा है, नहीं है वो हमारा नहीं है, नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है वो हमारा नहीं कैसे हो सकता, जो हमारा है वो नहीं कैसे हो सकता है, जो हमारा नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है। बस इतनी बात है, जो हमारा नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, हमारा है वही हमारा हो सकता है। तो ये मिलने भी सुनने वाले हमारा नहीं है, हमारा सदा साथ मिलने वाला है वो हमारा है। ईश्वर सा ईश्वर का वियोग किसी से ही नहीं है, ये सावर जंगम जितने हैं विषादी जंगम सावर और प्ररूप आदि जंगम सब में परमात्मा है। इनको अपना मानने से परमात्मा दूर दिए दूर, जो हमारा है उसको अपना न मानने से भगवान दूर दिख रहे, सबसे नजदीक भगवान है। मैं हूं मुझे दूर है, मैं से नजदीक है भगवान, सर्वशिषा मेरे सन्निवेश अपना है उसको अपना मान लो, ध्यान लो, जो अपना नहीं है उसको अपना मन मान लो, सेवा करो, उपयोग करो, प्राणियों की सेवा करो और भगवान का उपयोग, पशुओं में उपयोग सेवा करने में है, पशुओं को देना अपने अपने काम के लिए, जनता को लो तो जनता हो जाएगी, वो सेवा करना हमारे पास में जो चीज है वो सेवा करने के लिए ही है। और हमारा स्वरूप है उसे साथ समझ रहने वाला वो हमारा ममई वंश मैंने भगवान वंश, भगवान का अंश सदा भगवान के साथ रहने वाला, और ये प्रकृति का सदा प्रकृति साधन है, ये प्रकृति साधन कर सकती प्रकृति में स्थित है, ये सपूत नाशून में रहता है, ये जो प्रकृति में स्थित है अपने से रहता है, ये कपूत है कपूत। कुपुत्र जाए तो कुछ दिन भी कुमाता न माता को मर जाते, माता तो माता है, पोत का पोत हो जाता है, जो हमारा नहीं है हमारा नहीं है, आता है जाता है, रहता है बिछड़ता है, आरम्भ होता है समाप्ति होती है, वो मर गया, हमारा न आरम्भ होता है न समाप्ति होती है, न आता है न जाता है, हदम रहता है, उत्पत्ति विनाश नहीं होता, बिछड़ता बिछड़ता नहीं, वो यह उत्पत्ति नाश होने वाला शरीर, पशु पक्षी कभी कुछ है कभी कुछ बड़े 84 लाख जुड़ी गए एक साथ में नहीं, एक मिलती है मिलती है मिलती है मिलती है मिलती तो सेवा करता बस मुसाफर आ जाने कोई संबंध आ जाए सगा संबंध आ जाए तो सेवा करता रहने वाले है याद रहने हजारे वाले जाने वाले की सेवा कर दो हजारे वाले अपना है अपने शरण हो जाओ अपना उसे शरण हो जाओ अपना धर्म सेवा कर दो अपना नहीं उसकी सेवा कर दो अपना है उसकी शरण हो जाओ अपना में मिल जाओ अपना उसे उसको मिला मत शरीर रात मिला मत शरीर तो मिलता ही नहीं शरीर बालक है तो मैं बालक हूँ शरीर जवान है भाई जवान हो गए शरीर बूढ़ा हुई है मैं बूढ़ा हुई है तुम कैसे बूढ़े तो मारे जवान बूढ़े कहते कहता भी है मैं बारह पर वैसे करता था जवानी वैसे करता था आज ऐसा करता हूँ तो सब अलग अलग है बारह पढ़ाए काम सामग्री वाले जवानी अलग आप सदा ही अलग सीधी सदा संसार मात्र बेरा शरीर और संसार ये पैरा बहता है रहता रूप सही कर रहा तो बहता शरण बही जाए रहता और बहता रहता रूप सही कर रहा हो बहता शरण बही जाए सीधी सीधी सच्चा है जो सच्चा है वो अपना है कच्चा है सपना नहीं जो बिकट जाता है वो कच्चा है जो सदा ठोस रहता है जो है तो वो अपना है ब्रह्मा तो सा ठोस है तो सर्वदा या देह है पूरा घर बढ़ता बिगड़ता है सदा एकदम ठीक बात है सीधी बात प्रत्यक्ष है इन दो में से एक को जान दो तो काम हो जाए जल जल चीज का त्याग कर दो एक काम कर दो चाहे चंद्रमा में मिल जाओ एक काम कर दो अच्छा दोनों तीन दोनों कर दो जल का त्याग कर चंद्रमा त्याग कर दो तीन ठीक है जड़ता त्याग कर दो जाएगा चंद्रमा त्याग ग्रह हो जाता है चंद्रमा त्याग कर चंद्रम त्याग होता दोनों बात को तो हो जाएगा एकदम सीधी बात सर बात इन बातों से आप परिचित हो आपका सबका अनुभव है, अवस्था वगैरह बाल अवस्था जमन अवस्था वृद्धावस्था ये गृहति नहीं, आप दूसरे होते ही नहीं, बालूमय भाव से मारेंगे आप दूसरे होते ही नहीं, एक साथ रहता ही नहीं, तो नहीं रहता उसको छोड़ दो, हम नहीं रहेंगे बदल, हमारे रहना ही नहीं है, जड़ से हार गए लड़की चेतन होते हुए जड़ से हार करके जड़ रह जाए जाएंगे, फिर मैंने बना रहे कोई धंधो नहीं हो, ये आपका धंधा है धंधा, आप सोचते हैं धंधा कैसे धंधा धंधा पर नहीं है तो रहेगा नहीं, पूरे मर्द भाई जो हर हाल में घुस रहा है, हर हाल में दुखाते हुए सुखाते घुस बीमारी आते घुस बीमारी जाते घुस जीवते घुस मरते घुस रहते घुस नहीं रहते घुस, क्यों वो नहीं रहने वाला नहीं रहेगा, हम क्यों रोए, जाने वाला तो रोए हमारे भी हो जाएगा और हमारा तो भी योग पहले ही कर दिया हमने पहले, सीधी सारी बात ठीक रहता है, अगर ठीक होता है ठीक होता है, क्यों झंझट बढ़ो, झंझट में क्यों बढ़ो, कभी ठीक है कभी ठीक हो जाए, बीमार हो जाए कभी ठीक हो जाए कभी ठीक हो जाए, ज्यादा तुम्हें तब जाओ जाना मैं हो जान दो, बहुत बढ़िया बात है जो है जो जानना है ज्ञान है, जो है जो जानना है उसका नाम ज्ञान है, है जानना नहीं जानना अज्ञान है जो नहीं जानना, अन्यथा संत महात्मा नाम अन्यथा परिपद्य थे, अन्यथा संत महात्मा को अन्यथा कंते न कृतम पापम के नृतम, तो कौन पाप ना किया, कोई बाप पाप पकड़े नहीं हुआ, सब काम है रहने वाले भगवान जाने वाले संसार, तो संसार गर्व करे ही नहीं, वो हमारा त्याग करते ही नहीं, ये हमारे साथ रहते ही नहीं, हम तो नहीं रहेंगे भगवान, हम नहीं जाएंगे भगवान, हम तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही कहते हमने साथ में रहेंगे नहीं जमत पता, शरीर और संसार किसी के साथ में नहीं रहेगा नहीं, सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है, एक सदा जा रहा यहाँ जंगल था फिर क्या वो पता नहीं, ये नहीं रहेगा, श्रद्धा लेने वाला नहीं रहने में आ गए बस गया, नहीं रहने में बस गया मतलब यहाँ रहेंगे, यहाँ रहने की नीत नहीं है, भगवान भी आते हैं तो चले जाते हैं, यहाँ आ जाएंगे ऐसी रीत नहीं बिगड़ रहे, यहाँ रहने रीत नहीं है कब हो कर करुणा दे ही दे तो ईश बिना हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करना है प्रभु कृपा कर, मानव शरीर देते हैं वो मानव शरीर है, यही तनु कर फल विषय न भाई, ये स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन उपाय विषय मन रे पर सुधाते सठ बिशरे ताई कब बल कह न कोई कुंजा गहे पस मैं खोई गंगा जी का प्रभाव रात सुबह नींद आवे सुबह अपने छोड़ देते थे बुढ़ा भैया हमने कुछ किए नहीं कुछ आप ही बुढ़ा भैया हमने सही किया तुम्हें तुम स्वतंत्र हो हम चाहते ही नहीं बुढ़ा भैया फिर चाहे हुआ तो तुम सहज हम हमारे तुम तुम्हारे क्यों सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाए सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी आप पकड़ो तो फंस जाओगा भाई बर्थडे ने कहा है भोगान भोगता भाई मैं भोगता भोगन भोग आप भोग पुरुष परिवर्तित हो ही भोगते कर्ता भोगता प्रकृति संबंध से कर्ता भोग है ही नहीं कर्ता भोगता मन ही नहीं है जगह में सही जगह सुधा मौत आए मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा सबसे सस्ता काम है सब आंख खोलो विश्व में जोर पड़ता है जाने वालों को छुट्टी दे दो ठीक है भाई तुम सब तो छुट्टी दे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी ये तो बड़े काम है आप तो मिटेगी जान वो सीधे हल्का हो जाए